علماء اہل سنت کی تقاریری کیسٹوں کا مرکز، رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چونک دارالسلام، گجرانوالہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم علیہ وعلا آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. دنیا تے محبوب خدا دا، دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آندا نا، دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آندا نا، دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف. اندر والے، برآمدے والے، باہر دین والے، میری آواز نال آواز ملا کے ذرا پڑھو، انشاءاللہ ضرور آئے گا، دل وچ نور آئے گا تے ضرور ضرور آئے گا. دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آندا نا، دنیا تے محبوب خدا دا تشریف. دنیا تے محبوب خدا دا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لیاؤندا نا قسم خدا دی ساڈے اُتے رب وی کرم کماؤندا نا قسم خدا دی ساڈے اُتے رب وی کرم کماؤندا نا قسم خدا دی ساڈے اُتے رب وی کرم کماؤندا نا قسم خدا دی ساڈے اُتے رب وی کرم کماؤندا ہے اُنی قدم قدم سے بار عالم نے بہا ذرا مل کے کہہ دیو سبحان اللہ ہے انہی کے دم قدم سے بار عالم نے بہا وہ نہ تھے عالم نہ تھا کر وہ نہ ہو عالم نہ ہو دنیا تے محبوب خدا دا یہ تشریف لے آندا نا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آندا نا قسم خدا دی ساڈے اُتے رب وی کرم کماؤندا نا قسم خدا دی ساڈے اُتے رب وی کرم کماؤندا لولا کا لما خلقت الدنیا لولا کا لما خلقت الافلاک لولا کا لما اظہرت الربوبیت فرمایا سونیا اگر تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا نہ زمین بناندا نہ آسمان بناندا نہ ہی اپنا رب ہونا ظاہر کردا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف لے آندا نا دنیا تے محبوب خدا دا جے تشریف دنیا تے محبوب خدا دا تشریف لے آندا نا قسم خدا دی ساڈے اُتے رب وی کرم کماؤندا نا قسم خدا دی ساڈے اُتے رب وی کرم کماؤندا نا قسم خدا دی ساڈے اُتے رب وی کرم کماؤندا نا جل جلالہ وصلی اللہ علی نبی الامی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلاما علیک یا رسول اللہ صاحب صدر گرامی قدر میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ شہزادہ نور المصطفیٰ صاحب رضوی خاطر شاہ کو خاطر شاہ کو دیگر حضرات علماء اہل سنت قرائے اہل سنت ناخانہ اہل سنت محترم بزرگوں دوستو پیارے عزیز سنی حنفی بریلوی مسلمان بھائیوں اور میریوں بہنوں، آج یہ عظیم شان ایمان افروز باطل سوز نورانی و روحانی تقریب سعید بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محلہ غوثیہ دی جامعہ مسجد غوثیہ دے اندر اے تقریب سعید دا انعقاد ہے، جس وچ میں اب تسی سب حاضر ہوں. دعا ہے اللہ کریم ساری حاضری اور اس مقدس پروگرام نو مولا قدوس اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور سارے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے. گلاں میری ہوندیاں نے سیدیاں سیدیاں، عام فہم تے جھٹکے دے انداز دیاں، اگر پہنچ ہوئے گی تو ان شاء اللہ بیان جیڑا سمجھ جائے گا. اللہ کریم جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، کل اے پیارے حبیب کریم علیہ السلام تو سلام تسی فرما دو، تسی کہہ دو، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ. دوستو اللہ کریم جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، کل اے پیارے حبیب خاص صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو، تسی فرما دیو، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ محبوب اعلان اس بات کا فرما دیو کہ جنوں اللہ کا فضل اللہ دی رحمت مل جائے وہ اللہ دے فضل جو دی رحمت دے ملنے سے خوشیاں منا. بولو کی منا، کی منا، کی منا، کدوں؟ جدوں اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت مل جائے. اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت دے ملنے تے سانو آرڈر کیے کی منائیے، کی منائیے. منگلا کچھ کرنا، میں تہاڈے کول سوال کر لگا، سوال کوئی ایڈا اوکھا نہیں، بالکل عام فہم انداز وچ گفتگو ہے. سوال بھی بڑا سوکھا تے جواب بھی بڑا سوکھا ان شاء اللہ. تو میں سر جندر جہے پانچ چھ سال کے بچے یا چار پانچ سال کے جڑے بچے بھی محفل چ بیٹھے نے نا، گیارہ بج گئے رات کے، ان شاء اللہ اس وقت تک جڑے جا کے ہیں سر اٹھا کے مقرر کی تقریر سنتے پے نے، توجہ دے نال میرا گاؤں پہن ان شاء اللہ میرے سوال کا جواب تین چار پانچ سال چھ سال کے بچے بھی ان شاء اللہ ایم چھپ کے دیں گے. اگر توجہ ادھر ہوئی سیاح تو جناب بھی چھپ کے جواب دینا ہی دینا، ذرا توجہ پہ فرماؤ. اگر میرا دیکھو بھائی، کیوں بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اساں گناہگاراں نوں مل جانا اے ساجے تے اللہ دا فضل تے اودی رحمت ہے، وے کہ نہیں؟ جنہ تے آیا ہاتھ کھڑا کرو نہ زیارت کر، جنہ تے نہیں ہاتھ کھڑے رہن دیو، بڑی مہربانی. ماشاءاللہ الحمدللہ. پیارے محبوب دی صورت اللہ دا فضل اللہ دی رحمت اے ہاتھ لہرا کے کہن والے جڑے نے کہندے پہنے ساڈے تے اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی صورت ہے تے اللہ کریم کی فرماندا پے جزا کرنا دسو جرما. اللہ کریم فرماندا پے کہ فضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے پیارے محبوب کملی والے وتوہا دے چہرے والے بلے دیا پیاریاں زلفاں والے بل فجر کی پیاری تے شانی والے یا سینجا مبارک تے سونے دندا والے علم نچرا دے پیارے سینے والے وما ينطق عن الهوى دی پیاری تے سونی زبان والے ول اثر دے پیارے زمانے والے لام روکا دی پیاری جان والے ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والے اے میرے پیارے حبیب تسی کہہ دیو جنوں اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت مل جاوے او اللہ دے فضل جو دی رحمت دے مل جانے تے خوشیاں مناون. الحمدللہ اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب پاک دی صورت اساں سنی حنفی بریلوی مسلمانوں نو ملے لے اللہ دا فضل دی اللہ دی رحمت محبوب دی صورت وچ سانو ملے لے تائیوں جیسی سنی حنفی بریلوی مسلمان میں پلا سجا کے ٹیوبا جگا کے مرچاں لا کے بینر لگا کے چنڈے تے چنڈیاں لہرا کے لنگر بتا کے سونے تے نازل ہوئی کتاب قرآن دیاں ایتاں سن کے سنا کے کبھی بولی او خدا ندامت کا تذکرہ کر کے اللہ دے حضور شکریہ دے بول بول کے اب یہ تو بات کا اظہار کر رہے مولا دیکھ لے تیرا فضل تیری رحمت تیرے محبوب دی صورت سانو ملے نے جیسی تیرے حکم دی تعمیل کر دیا خوشیاں پہ منا دے گلی گلی بازار بازار پوچا پوچا گاؤں گاؤں بہار کے اندر قصبات کے اندر گھر گھر وچ نبی پاک دے غلام اللہ دا فضل اللہ دی رحمت نبی پاک دی صورت وچ حاصل کر کے اللہ دا فضل اللہ دی رحمت نبی دی صورت وچ حاصل کر کے رب دے حکم دی تعمیل کر دیاں فذالک فلی پرہو دتا خوشیاں مناندے ہوئے کہہ رہنے اور گج وج کے کہہ رہنے اور نبی پاک دے غلام خوشیاں مناندے ہوئے کہہ رہنے کہ آج آقا تشریف لائے نے ساڈے آقا لائے نے ساڈے آقا تشریف چنڈیاں لا کے چنڈے لہرا کے لنگر پکا کے سونے دیا نعت سن کے سنا کے نوٹاں دیا سوٹاں کر کے زبان نال بھی ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے نے آج آقا تشریف نے ساڈے آقا تشریف نے ساڈے آقا تشریف نے تائیوں سنیاں نے جشن منائے نے تائیوں سنیاں نے جشن نے تائیوں سنیاں نے جشن منائے نے منکر ویخ میلاد نو سڑدائے نالے بیچوں بیچوں مردائے جے ملیے تے گل کردائے او کیوں عید میلاد کرائے نے تے جے کردے تینو کہندے نے اس لئی ساڈے آقا تشریف لائے نے ساڈے آقا لائے نے تائیوں سنیاں نے جشن منائے نے رزق تو عید میلاد منا رزق تو عید میلاد منا اک منکراں دے سینے وچ لا اک منکراں دے سینے وچ لا اینا انیاں نو نظراں دور ہٹا جنا شرک دے فتوے لائے نے تسی گج کے آکھو آج آقا تشریف نے ساڈے آقا تشریف نے تائیوں سنیاں نے جشن قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا سونیا تسی کہتے ہو جنو اللہ دا فضل اللہ دی رحمت مل جائے او اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت ملنے تے خوشیاں مناون کی مناون کی مناون کون مناون جنہاں نو اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت وہ منانا جنہ بچار ملے نہیں جنہ بچار ملے نہیں وہ کیویں خوشیاں منا انہوں نے خوشیاں والا پروگرام پاوے کی نہیں چنگا لگے کیوں جنہ پتہ لگتا دی رحمت محبوب کی صورت چ ملے یقین کرو خوشیاں پہ منا دے آج کا چودہ صدی اس پندرہویں صدی کا سنی حنفی بریلوی مسلمان اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی صورت چ حاصل کر کے خوشی نہیں کیا منا چلنا بڑا 1400 سال پیچھے کنے سو سال ہاں کرو نمبر ہاں آؤ جناب 1400 سال پیچھے لے جانا مدینے شریف کی زیارت کراوا مدینے شریف کی حاضری بھری ہاں کتوں کی حاضری کتوں کی مدینہ شریف سبحان کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھو احادیث کی روشنی کے اندر سیرت یا کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو یقین کرو جدو ساری سرکار بندو بندو آخری نمبر تین نمبر جدو میرے سے تھوڑے آقا اللہ دا فضل اللہ دی رحمت جدو مدینے والوں کو تشریف لے آئے بولو کسے کسے مدینے والے ایمان نال جدو مدینے والوں پتا لگیا نا کہ اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی صورت جو سارے کول اللہ دا فضل دی اللہ دی رحمت آ رہی محبوب دی صورت جو مدینے دے رہنے والے مرداں نے عورتاں نے بچیاں نے بچیاں نے بزرگاں نے جواناں نے اپنا سرکار دیا اپنے بولو سرکار دے ذرا توجہ میرے وال ہوگی کہ تو سمجھ لگنی ہے سرکار دے اپنے نے اپنے اپنے گھر بوئے متھے سجا لے خود بھی سونے کپڑے پا لے ان پیار ویلے سونے نے پر آج سرکار اللہ دا فضل اللہ دی رحمت نبی پاک دی صورت خود ان کو تشریف لیا رہے ہیں کہ اسے خوشی وچ سونے کپڑے سونے انداز گھر بوئے سجائے اپنے آپ تیار کیتا امیران دی بظاہر غریباں دی یقین کرو جدو پتہ لگیا نا کہ اللہ دا فضل اللہ دی رحمت مدینے والیاں تے نبی دی صورت وچ ہوئے میرا دیکھو کتاباں وچ آندا ہے ہر روز نبی پاک دے غلام ہر روز نبی پاک دے غلام تیاری کر کے دن چڑھتا ہے جتنو اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی صورت وچ جلوہ گر ہونے نے نا اونا راہاں وچ جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائے ذرا توجہ ہوئے گی تو سمجھ لگی اونا راہاں وچ ہاتھ بن کے نظر اٹھا اٹھا کے پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی صورت وچ ایدھر ہی ہونا ہے راہاں مل کے اور میرا دیکھو غلامہ نے مصطفیٰ نو اس انداز تیار ویکھ کے نا اس ویلے دے مخالف اس ویلے دے حضور دے دشمن حضور دے مخالف تیر لے لے کے نا تیر کوئی آفا شریف ہے کسی کوئی آفا سوتی مبارک دے دے اچھا کسی چلے ہوئی دے دو کوئی گل نہیں دے دو ہاں چلو جلا گلا دیکھو نا اس ویلے مخالف سوچو ہے میرے بات سوچو اس ویلے دے جڑے مخالف وہ مصطفیٰ دے غلاماں نو اس انداز تیار ویکھ کے خوشی تے جائیں جائیں والا انہاں دا انداز ویکھ کے نا اس ویلے دے مخالف بہ جا بہ کے اس ویلے دے مخالف دیکھو تیر نیزے ایج کر کے نا جناب چودیا والے انداز سر سے چودیا والا پکڑ اس ویلے دے مخالف ویکھاں گے مقصود نہیں سمجھانا مقصود ویکھاں گے کہڑے جشن منانے نے کہڑے اس طرح جلوس کرتے کہڑے اس طرح جناب اپنا پروگرام بنا پھرتے ہیں ان جناب کی خوشی کا اظہار کر دے ویکھاں گے اللہ کی قسم برائتا اسلمی او دی جناب دی میرا مطلب ہے او دی برادری دے بڑے بڑے اچے لمے جوان جڑے اس ویلے دے مخالف تھا اس ویلے تیار ہو کے نا دیکھ نا مصطفیٰ دے غلاماں نوں کہ اے بڑے جناب دی چائیں چائیں خوشی خوشی ہے سونے کپڑے پا کے اپنے گھر بوئے متھے سجا کے اے راہ مل کے کھلوندے نے اج اسمبلی والے بھی آمد حضور تشریف لے آن والے جڑے روز میرے نبی دی آمد سے حضور دی تشریف آوری تے خوش سن وہ کون سن پیارے مصطفیٰ وفادار امتی صحابہ کرام مصطفیٰ کریم دے منن والے اس ویلے اس ویلے مخالف بھی سن برادا اسلمی ورگے اس ویلے بعد میں مان گیا سن لیکن اس کو مخالف دینا جو نہیں منے لے تیر لے دے ہاں کر کے نا لین چپ کے دیکھا گیا اتنے جناب جی جکھن سے یہ پروگرام کرتے ہیں پر کملی والے دے غلام قسم خدا دی امیر دے امیر باوا والے وہ تو اپنی جگہ پہ جڑے ہیں وہ تو ہے ہی بے خوف سن وہ ویکھاں گے ایڈے سورمیا ایڈے سانا ویک لیں گے نپڑ لیں گے کہ جڑے سرکار کے بظاہر مارے غلام سن نہ مارے بظاہر حضور دے سارے غلام ہی تگڑے لیکن ساری دھیان جڑے ماڑے ماڑے کے غریب مدرس طبقے تعلق رکھتے ہیں سرکار دے غلام اے اللہ دی قسم ہے اور نبی پاک دے غلام شاہ کوٹیو بغیر ہلکے درجے دے یعنی میرا مطلب مارے طبقے نال تعلق رکھنے والے غلام سن سرکار دے انہوں نے بھی اللہ دی قسم اس ویلے دے مخالفت کرنے والے ویکھاں گے جڑے ائی نلکڑے مارتے سن انہوں کی پرواہ نہیں کیتی اے ہوئی سمجھ جڑا پتہ نہیں کیڑا بوڑی پیا باں کر پرواہ نہیں اپنے حال ہی مت اپنے حال ویسی مت تے سرکار دی آمد ہے جناب دی حضور دیاں راواں مل کے کھلوندے نے پرواہ کوئی نہیں مخالفت مخالفتا کرنے والیاں دی پرواہ نہیں ہونا دے نیزیاں دی پرواہ نہیں ہونا دے جناب میرا مت ہے تیراں دی پرواہ نہیں ہونا دے نیزیاں دی کہ اس طرح جناب یہ للکڑے مارتے پے نے ہو سکتا سارے تے حملہ آور ہون سانو نقصان پہنچانو آندے نے کوئی پرواہ نہیں کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دیواں کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دیواں کملی والا ملے کیڑا سونا جدے بارے اللہ کریم فرماندا لے یکونا لے یکونا للعالمین نذیرا کیڑا سونا جدے بارے اللہ کریم فرماندا وما ارسلنا اللہ رحمت للعالمین او کیڑا شانہ رحمت والا جدے پورے جدت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے وکانا سولو کو ہل قرآن سارے دا سارا قرآن الحمدی اللہ کو لے کے بننا جی سین تک کل قرآن کمری والے دینا تے اوہ خزانہ جنت والے محبوب دے بارے وچ غلامہ دا ذہن تے پروگرام وے شانہ والا کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دیواں کملی والا ملے گھر دا جڑے سرکار دے غلام ہو شوق نال پڑھو محبت نال پڑھو عقیدہ رکھ کے پڑھو سونا سن بھی رہا تے نالے ویخ بھی رہا کملی والا ملے گھر دا دیواں کملی والا کملی والا ملے گھر دا گھر وے تے روپیہ پنج دس وی پنجا سو ہزار لکھ کروڑ کی کملی والا ملے گھر دا گھر وے چیو کملی والا ملے گھر دا گھر وچ دیواں نہ دل وچ دیواں نہ جان وچ دیواں نہ دل وچ دیواں نہ جان وچ دیواں نہ دل وچ دیواں مسلمانوں کو جا کرو جیسا کہ حضرت صاحب دادا والا شاہ فرمان دے پیسہ کوئی ڈرن چکن دی لوڑ کوئی نہیں اور ساڈا قصور کی ہے قصور ہے اسی مصطفیٰ دیاں شاناں دے تذکرے کرنے قصور ہے ساڈے تے تاں جناب جی کاروائیاں پاندے ہو تاں سانو ڈراوے دھمکاوے دیندے ہو سن لو اسی جہاد دے ملن والے ہاں قسم خدا دی جنہاں نے سویلے دے مصطفیٰ دے بچے جڑے دشمن سن جڑے تیرا تے تلوار اپنا نیزیاں نال مخلہ ہو کے تے راہ روک دے ہاں ویکھاں گے کیڑا اے جتے ہن مناندا ہے ویکھاں گے کیڑا انج کردا ہے مصطفیٰ دے غلاماں نے تے اودوں نہ دشمناں دی پرواہ نہیں کیتی اج دے دشمناں دی اے سرکار دے غلام کی پرواہ وہ اپنی جگہ دے راہ مل کے برادا سرمی ہو جائے جناب جی میرا مدد برادری والے مصطفیٰ دے غلام اے اپنی طرف اپنے انداز سرکار دیا راہ مائی پچھ لو کہ کدو پیارے مصطفیٰ کا بدو آ کا چہرا دیکھنا نصیب ہو ایمان نال کتاباں وچ آندا حدیث دا بیان ہے جدو کملی والا مدینے دیاں کاٹیاں وچوں باہر ہوئے نا حال میں تصور دے اندر منظر سامنے لیا جن آرام منو کملی والے مدینے شریف تشریف فرما ہو جدو سرکار آئے نا سراج منیر دا چمکا تے ٹلکا جدو پیاں نا مدینے والیاں تے ایمان نال جنہ جنہ غلاماں نے ویکھیا جناب نعرہ بلند کر کے تے توجہ دلا کے اپنے ساتھیوں نے کہنے جا نبی نبی آ گئے خبریں دین والے سونے پیارے آ گئے جا نبی نبی اور صحابہ دے نام نال اپنی تنظیمہ دے نام رکھنے والے ہو اللہ کی قسم تہاڈا پروگرام نہیں چاہ ملتا صحابہ دے پروگرام نال اگر صحابہ دے پروگرام نال پروگرام چاہ ملتا ہے تو میلاد منان والیاں دا ملتا ہے صحابی پہ کہندے نے جان نبی نبی آ گئے تے صحابہ دے نیاز مند سنی بریلوی کی کہندے نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ جدو سراج منیر دیاں جناب دی شواواں مدینے والیاں تے پیاں مرداں تے پیاں بیویاں تے پیاں سارے سرکار دے اپنے چائیں چائیں خوشی خوشی کی پہ بولی بول دے نے توجہ تے کر کی پہ بولی بول دے نے کدھروں آواز آ رہی ہے تالا البدرو علینا تالا البدرو علینا من سنیت الودائی واجب شکر علینا ما دعا للہ دائی کتنے ہو جائے سونے ترانے گاندیاں آواز آ رہی نے کتنے جناب اس میں سامنے رکھ کے ذکر کرنے والا پہ کہندا ہے یہ معلوم ہوندا ہے سونے دا بدوہا دا چہرا ویکھ دیا ہی مدینے دے رہنے والے ایک دوجے نوں کوچو کرا کے کی پہ کہندے نے دیکھو نہیں دیکھو سیوں دیکھو نی دیکھو چڑیا چن چودمی رات دا چڑیا نی چڑیا چن چودمی جب سراج منی دیا چمکا پہ بدوہا کا چہرہ ویکیا اپنے سرکار دیا اپنے ایک دوجے نو اشارے کر کر کے ویکھو نی ویکھو چڑیا چن چودمی رات دا چڑیا نی چڑیا چن چودمی چڑیا نی چڑیا چن رات دا آپیا دسے سونا نوشو برات دا آپیا دسے سونا نوشو رات دا آپیا دسے سونا نوشو برات دا سیاں گاون چائی چائی سیاں گاون چائی چائی وے ہادیا ساڈے تے کرم کمائی اے پیاریا ساڈے تے کمائی شوق نال پڑھو محبت کا پڑھو یا رسول اللہ جی نے مدینے والیاں تے کرم فرمایا اج تیرے غلام شاہ پوڈے اس محلہ غوثیہ دی غوثیہ مسجد تیرے میلاد دی محفل سجا کے تیری آمد دا جشن منا کے اج خیرات منگ دیو کہندے پینی سونیا ساڈے تے کرم کمائی اے پیار علامہ صاحب علی ہونے صاحب دادا صاحب بیان فرما رہے ہیں مسائل فلا تنہر سونے کوئی کسی قسم کا سوالی آئے ان چڑکنا نہیں کملی والیا اصا تیری پڑیا ہے اپنے بڑیا کو یہی سنیا ہے کہ اے دربارے ترے بار ایسا ہے کہ جس دربارے ترے بار کوئی سوالی آئے خالی نہیں جانا ان انکار نہیں کیتا جانا انکاریا نہیں جانا وہ نہیں ہے کوئی نہیں کملی والیا جو رات پیجی ہوئی ہے تیرے حضور تیرے اونا غلاماں دا صدقہ کر کے عرض کرنے سونے ساڈے تے کرم کمائی اے پیاریا ساڈے تے میں کملی والے جے جاگ دیا سردیاں کھانل نہیں اپنا وخاندہ تے تیری اپنی موج ہے لیکن کملی والے انہاں غلاماں دا صدقہ کر کے مدینے والیاں دی خیرات کر کے سونیا جنہیں انہاں تے کرم کیتا کدی خواب دے اندر ہی اپنا جلوہ کرا کے سانو اپنا دیدار کرا دے تے تیرے حضور اج خیراتی سوالی بن کے خیرات منگتے ہوئے کہنے پیا سونیا اج ساتے تے کرم کمائی اے پیاریا ساتے تے کرم کمائی اے پیاریا ساتے تے کرم کمائی صوفی امتیاز صاحب تے انہاں دے ساتھی جنہاں نے تیرے اس نام دی میلاد دی محفل سکھی سی اس واسطے کہ اگر اللہ سونے محبوب دا صدقہ پتر دےویں تے تیرے محبوب دا میلاد کراں گے یا اللہ جنہیں انہاں دی سن کے امتیاز صاحب نوں تے انہاں دے ساتھی نوں پتراں والی نعمت دتی آ جنہیں انہاں دی سنی اج ساڈی وی سن پیاریا ساڈے تے کرم کمائی اے سونیا ساڈے تے کرم جدھر آواز آ رہی ہیں یقین کرو پرہدا کرو نی جنہیں جناب اس ویلے جناب دیا لے جا چکیا ہوا سی جدو کن وچ پئی نا آواز جان نبی نبی آ گئے کن وچ پئی آواز میرے وال ویکھو تانوں پتا جدو یہو جا نارا وجے اپنے تے ویکھدے ہی ویکھدے نے تے جڑا ہوے مخالف وہ بھی جناب جی میرا مطلب ہے نیویں جی پہنچ دے پانی دی نظر دیندا جدو آواز ہے کن چی پی نہ کہن والے پتا جان نبی نبی آ گئے برادا اسلمی تے او دے جناب راضی دے بڑے بڑے پرچے وہ بھی جسان دے دے چکے نا جدو سنیا نبی آ گئے ہم نے اینج ویکھیا ادھر رحمت دو عالم دی رحمت والی نظر جناب بریدا اسلمی تے او دے اپنے حواریاں تے بھی پی گئی جدو کہیں نہ مدینے دے تاجدار دی نگاہ رحمت بریدا اسلمی تے جڑا ہے جناب دی تیر تان کے نیزا تان کے کھلوتا سی نا میں ویکھاں گا اوئے یقین کرو ویندے مصطفیٰ دا چہرہ بدوا آ جناب دی ہاتھ جڑے نے انج پیا پتا لگتا جی میں جان جی ختم پی ہوندی تے آ تنیا آیا نیزا یقین کرو مصطفیٰ دا بدوا دا چہرہ ویکھ دیا نیزا جناب دی تھلے ہو سارے دے سارے جناب قبیلے والے ہو آخر لگے بنے یہاں کی یہ سانو آدھائی تگڑے ہو گئے رہنا یہ تے دل نہیں کہہ گیا جیوں جیوں سرکار میرے دیکھو میرا دیکھو جیوں جیوں سرکار قریب آ لینا کیوں کیوں بلادا اسلم یقین کرو دا چودھریاں والا پکڑ بھی چکتا جانا آپ بھی چکتا جانا نیزا آگے چلے جنا ایمان نہ سرکار جیوں جیوں قریب آئے تو رحمت دی نظر بلادا اسلم تے باندھے جانا بلادا اسلم مصطفیٰ دا وتوہا دا چہرہ ویکھ کے سرکار نے قدمی رکھ کے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے کی کہندا ہے سونے ہن میرے تے کرم سمائی اے پیار آ میرے تے کرم کام شوق نال پڑھو سونے ساڈے تے کرم دوبارہ جسم وچ جان آئی دوبارہ جان کیوں آئی کہ جانے جہان آ گئے پھر اپنا نیزا اینج کر کے اٹھایا آ اپنا چودھریاں والا پکڑ سر تو لایا لا کے یقین کرے نو کھول کے اپنے نیزے دی نوک سے چڑھا کے اپنے اسے چودھریاں نے پگڑ دا جھنڈا بنایا کہ نبی پاک دے نال نال ہن جناب ادب و احترام نال ٹرتے جاندے نے نالے جیپ کہندے نے میرا سو کہندے ہوئے کہندے نے سونے ساڈے تے کرم کمائی ہے سونے ساڈے بڑے بڑے مخالف رکھتی کس نے بڑے بڑے اس ویلے کے مخالف اور میرے مصطفیٰ دیا شانا دیکھ کے ایمان نال اپنے سر دیا پگڑیاں لا کے اپنے ہاتھ دے نیزے تے چڑھا کے چندے بنا کے مصطفیٰ دی غلامی اختیار کر کے کاندو پہنے سونے ساڈے تے جہنم دے گڑے چ پہنچیا جہنم دے دروازے تے پہنچیا آیا قسم خدا دی کیا کرم فرمایا آسان والے سونے نے بریدا اسلمی تے نگاہ رحمت پائی جہنم دے کنارے تے پہنچے ہوئے نو جنت دا حقدار بنا آج اسی بھی تینوں دعوت دینے ایویں دعوت شکاوت کا شکار نہ ہو اور سنیا بریلویاں نہ رل صاحبزادہ نور المصطفیٰ رضی اللہ عنہ تینو کون آندا اسی تینو پراں کرنے آ تکے پارنے آ اسی جیاں ساڈے نال میل اج میں بریدا اسلمی مصطفیٰ دے غلاماں وچ مل کے تے اپنے سر دا جناب دی اتار کے چودھریاں والا پٹکا تے اپنے ہاتھ دے لیجے تے چڑھا کے جھنڈا بنا کے نبی پاک دی آمد تے جشن مناندا تمہیں مخالفہ آ جاؤ آجا مخالفت کرنا لے آجا اج بھی وقت ایمان نال اور محبوب دا بن کے تے ویکھ کسے رب جی جو دینو دنیا وچ پڑھ نہ جاویں تے سانو پھڑ اور میں نہیں کہندا خود رب دا کہندا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سانو پھکڑ توڑے نے سانو گالا کڈن تے پھکڑ توڑن دی لوڑ نہیں گالیاں تے او کڈے جڑے سائیں مر گئے ہوئے نے گالیاں تے او کڈے جڑے بڈیرے مک گئے ہوئے نے او سانو گالا کڈن دی لوڑ کوئی نہیں سادا تے میلاد والا نبی وی زندہ اے سادا تے میلاد والے نبی نال جڑا اج بھی تعلق قائم کر کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے او مصطفیٰ دا غلام بھی زندہ ہے اور ساڈے داتا علی حجویری بھی زندہ نے خواجہ اج میری بھی زندہ نے میرے علی بھی زندہ نے شہنشاہ شرف پوری بھی زندہ نے ساڈے جناب دی نو سو پاک بھی زندہ نے اور ساڈے آ جناب جی اپنا شاہ کوٹ والے بھی زندہ نے اور نو لکھ ہزاری بھی زندہ نے خدا بھی تین پتا ہی نہیں ایک بار یہ تو رات کے پھیرا مار کے دیکھ تو سہی تین پتا چلے مستفا نے کن کن زندگی والی نے مطلب لگا والله غفور رحيم کر دے رہنے والے ہو اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو رب نال محبت کرنا چاہتے ہو تو کی کرو ہتا دیونی اور میرے مٹی فرما بتار بنو میرے وفادار غلام بنو اندروں بارو ایکو جے میرے کہتے ہو بنو جدو تسی میرے مٹی فرما بردار ہوو گے تو کیے گا یو دیو کو ملا اللہ تعالیٰ تو اپنا محبوب بنا لے گا تیرا اللہ بڑی شانہ دا مالک اللہ تو توانو اپنا محبوب بنان والا اس انداز نہ محبوب بنائے گا تو آجے سارے دے سارے گناہ تے رحمت دی قلم بھی پھیر دے دے گناہ تے قلم رحمت دی پھیرن والا کون واللہ غفور الرحیم او اللہ جڑا بخشن والا تے مہربان قربان جاوا پتہ کر جدوں جا نہ میرا مطلب ایمان نال جلوس کی سورت کیڑی سورت کیڑی سورت گناہ تے قلم رحمت دی پھیرن والا کون واللہ غفور الرحیم او اللہ جڑا بخشن والا تے مہربان ہے قربان جاوا پتہ جدوں جاں کہ میرا مطلب برادات نمی رلیا ہی نہ سرکار نہ ایمان نال تے نال نال جلوس دی صورت وچ کیڑی صورت وچ کیڑی صورت وچ جلوس دی صورت نال نال ٹھنڈا چکیا ہے چکی ہے ستوں اج الیکشن لڑنے والے جھنڈے چکی پھرنا قسم خدا دی اور خبر ہے لالی پرچم چک اور گنبا دے خزرا والا پرچم چک اور نبی پاک دے کلمے والا پرچم چک حضور دے درود و سلام والا پرچم چک اے پرچم چوکے ویگ تے صحیح جی ان شاء اللہ تعالیٰ تیرے تے اے ہوئی گنبد خزرا والے پرچم دے صدقے دے کرم نہ ہوئے تے مینوں پھڑ گئی تیرے چلے چکی پہنا کالے پیلے توڑ کے بھیا نبی کا پرچم تھام کالے پیلے توڑ کے بھیا نبی کا پرچم تھام کیوں بھائی تو کہے پاگل ہے سرکار کا کون حضور کا وفادار بن ویخ جڑے سرکار سے بنے ایمان نال اپنے سر دیا پگڑیاں لا کے انہوں نے جھلے بنا کے نبی پاک کے نام نال پہچانے تو مقام کی مل گیا مصطفیٰ کا جہادی بنیا نال نہ جائے مدینے شریف کے رہنے والی چھوٹیاں چھوٹیاں پچھیاں وہ بھی اپنی اپنی جگہ سے خوشی منا رہی ہیں کتاباں کا مطالعہ تاریخ شاہد قتم خدا دی مصطفیٰ دی آمد سے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تب بجا بجا کے نا تب بجا بجا کے پیارے مصطفیٰ دا ودوہا دا چہرہ ویکھ ویکھ کے تے مدینے والے نو سنا سنا کے کی پیاں کہندیاں نے شاہ علیہ السلام انہوں اس انداز بیان کردے فرماندے نے کہیں چھوٹی سی ننی بچیاں تھی دب بجاتی تھی کہیں چھوٹی سی ننی بچیاں تھی دب بجاتی تھی ہر رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نچار کے آلی گرانے کی خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف جنہاں نو خوشی ہے وہ بولو جنہاں نو غمی ہے چپ رہو وہ خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف کی خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف بچیاں بھی خوشی منا رہی نے بزرگ بھی خوشی منا رہے نے بیبیاں بھی اپنے گھروں دیا چھتاں تے چڑھ کے مصطفیٰ دی آمد خوشی کا اظہار کر رہی نے نوٹ کرو مسلم شریف دوسری جلد باب الہجرت حوالہ غلط ہوئے ڈنکے کی چور تو اعلان ہے لکھ روپیہ نہ کری نہ پکے اقدام سے لکھ کے دینو تیار ایمان نال پیارے مصطفیٰ دی آمد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اپنے مرد بھی عورتاں بھی چھوٹے بھی پٹے بھی مدینے شریف وچ رہن والے مصطفیٰ دے غلام اپنے گھروں دیا چھتاں مدینے دیا گلیاں تے بازاراں دے اندر نبی پاک دی آمد تے جشن منانے آیا نعرے مار رہے کی ینادونا یا محمد یا رسول اللہ ینادونا یا محمد یا رسول اللہ نبی پاک دی آمد دے اوپر اور شاہ کوٹ دیا گلیاں بازار سیدی مرشدی یا نبی دے نعرے نہیں مارے اور یہ ہوئی تے نعرے مدینے والے تے سرکار دی آمد تے مار دیں ینادونا یا محمد یا رسول اللہ اور مصطفیٰ دے اپنے وفادار امتی نبی پاک دی آمد دے مدینے دیا گلیاں بازاراں دے اندر اے نعرے تے خوشی نال مار دے نے اے اساں کیوں نہ نبی پاک دی آمد دے اتے شاہ کوٹ دیا گلیاں بازاراں وچ مصطفیٰ دے نام دے نعرے نال سرکار سواری سوار ہو بڑی شان آخو بڑی شان نال کیوں نہ میں آخا بڑی شان نال کیونکہ ہے ہی شان والا کہنے والا کہندا شان بکرا مینا دے لال دا شان بکرا شان بکران ناد شان بکرا او کوئی نہیں او سونا سونے دے نال دا کوئی نہیں او سونا سونے دے ہو سکتا ہے لفظ شیر سن کے متے کوئی آنکھے دیکھو جی شیر ہی پڑھتا رہا مولوی کاموں کی منڈی بچوں جڑا آیا سی رضی شیر ہی پڑھتا رہا اور پاوے شیر پڑھیا پر ہے تے سرکار دی شان دا غلط ہے اور شیر پڑھیا اور میرا شیر اے تین جڑا میں سناندا پیا وا تے تو جڑا گھر بیٹھے سندا پیا اے میرا اپنا تیار کیتا ذاتی طور تے شیر نہیں جڑا میں ایویں اٹکل پچونل تیار کر کے تینوں سناندا پیا بلکہ یقین کرو اس شعر نو نسبت اسے بیان دے نال اے جڑا مصطفیٰ دے سامنے کھلو کے اس دے منبر تے چڑھ کے تے کہندا ہے اجمل من کلم ترکت تو آئینی سٹ دیوانے حضرت احسان ابن صاحب ہمیں بس ساتھی مینڈک کی طرح ہمیں نا مطلب ترن ترن کر کے ساگت برس شیر پڑھتے اور الحمد للہ شیر پڑھنے تو کسی کے نال نسبت رکھ کے تو پڑھنے ایویں تو نہیں کے پہ پڑھ دے واہ کرتی مرلی سونے ادی رات اٹھ کے ناراض اگلا حصہ نہ پیلا حصہ ٹائم تاکہ پتا لگے کوئی آفت نازل ہونے لگی کنگوڑا مارا وحدت مرلی سونے نبی بجائیا وحدت مرلی میں کیوں با مرلیا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوئے سانوں میں شیر پڑھتے ہیں یہ دس ہے کہڑی قرآن دیتی سپارے وہاں کہڑی آیت جی کا مطلب ہے عبادت دی مرلی وہاں پوری سیاست سیاست یا تمام کتابوں ایک ہی کر کے وہاں صحیح تو صحیح صحیح بھی کر کے وہاں جی کا مطلب مقوم ہے وہ عبادت دی مرلی مرلیا آپ مرلیا آخو مرلیا آخو مرلیا مرلیا تھی درپن اپنی واری آئے تو چکے شیر پہنا بادی مرلی سونے میں گل سنا سمجھدار بندے ہو شاہ کوٹ سے رہنے والے ہو سوچ لو بہن جی جدو جنگ لگی تھی نا پتا جی بہن جی جنگ انڈیا کے نال اس ویلے سڈے پاکستانی ریڈیو کے اتنے ایک ترانا پڑیا جا سا پتا جی نہیں پتا لو تمہیں پتا لوا بولو ایک ترانا پڑیا جا سا لالا جی جان دیا جی یاد آیا جی نا چھوٹے چھوٹے جباد پیدا ہوئے انہوں نے نہیں پتا جی تھی سیانی جی بہن جی جنگ کا منظر ویک لیا انہوں نے یاد ہے ریڈیو پہ تھی سنتے رہو یہ سارے ریڈیو سے پرانا پڑھیا جاتا سی انہوں نے دلیل کرنے واسطے وہ بودی والے انہوں کا رگڑا کھڈن واسطے جناب سارا ریڈیو سے پرانا پڑھیا جاتا سی لالا جی جان دیو لالا جی تسان لڑنا کی جانو تسان مرلی بجاون والے تے گل تہاڈے بس دی نہیں یاد آیا نا جدو سارے ریڈیو تو یہ آواز آتی تھی نا تسان مرلی بجاون والے یقین کرو لالے والی سر بن کے پورا ہو جاتے سن تے اپنی حکومت نو کہندے ہاں پاکستان ایتھے نہ اے پتن دبان ایتھے آواز ساڈے انڈیا وچ اے رکھ دے سنائی دتی گل کیونکہ پاکستان محبت کرن والے اتھوں دے مسلمان او بریلی دے شہنشاہ دے نیاز مند جنہاں نو پاکستانی خطے نال وی محبت ہے ہاں جی وہ جناب جب پاکستانی ریڈیو کا بٹن دبانے سٹ سوئی ایک ڈرامے کی آواز آتی تو کدی کدی وہ جناب آواز کدی لالے آدمی کمپنی کے کانے میں دیکھو جی سانو آنے تھی مرلی دیکھو ساری تدلیل کرتے آنے تھی مرلی بجا اور میں آنا جی لالے اور مرلی کا لفظ فٹ کریے وہ سیخ پا ہوں وہ اس مرلی کے لفظ نو اپنی توہین سمجھتا ہے تین شرم نہیں آتی مرلیا کر پڑھ کے نبی کا کلمہ تے مرلی کا لفظ میرے نبی سے فٹ کرنا مرلیا مرلی کا لفظ میرے نبی سے فٹ کرنا کیا میرا نبی مرلی بجان آیا رب کی قسم مرلی سے بجانا مسلمان کی شان دے بھی لائق نہیں چاہیے جائے کہ مدینے والا کائنات کا والی ہو کے مرلی بجاوے جھوٹ ہے میرا نبی مرلی بجان نہیں آیا آپ اساں شیر تینو میں بنا کے پڑھنا چینج پڑھ جا حقیقت نال تل لگے ایویں کچا نہ مار شیر پڑھنا چینج پڑھ وحدت دا پرچم سونے نبی لہرایا اے وحدت دا پرچم سونے نبی وحدت دا پرچم سونے نبی وحدت دا پرچم سونے نبی لہرایا اے تے اپنا کلمہ سونے پتھراں تو پڑھایا اے اپنا کلمہ سونے کنکراں تو پڑھایا اے تے آج من اونا تائیں اور بھی رزی دی زبان تو حق سچ والا شیر سن کے جے تو نہ منے میں کہاں گا تم ہی مر نالے مرنی تیرے سائیں تم ہی مر نالے مرنی تیرے مرلی اپنے وال نظر ہی نہیں کرتا میں کیوں یوں کرنا سادہ حق سچ والا شیر کہ شان وکھرایا میں نہ دے ذوق نہ پڑو مزاج ہے شان وکھرایا میں نہ دے کوئی نہیں سونا سونے دے جناب یہ شیر کی نسبت میں کیویں پئی کری نال ملدی جناب لگدی پئی اسی آبا دے پروگرام دے نال جبرائیل دے پروگرام دے نال اور اللہ کریم دے فرمان دے نال کیویں کری نال کری ملدا تے پروگرام سچ ہوندا ہے سر سیدنا حسان ابن ثابت کملی والے آقا دے حضور سونے کا مدحا دا چہرہ دیکھ جا پیندے کہندے کنے وا اجمل من کلم ترکت کوئی مالو مل قلم ترکت تو آئی نہیں بات مالو مل قلم تلے دن نسارا خلکتا مبرام مل کل نئے دل کامنا کا قدس لکتا کما تشاو شان وکرا میں نہ دے کیا کیا آواز معلوم ان قلم ترکت تو آئی نہیں کملی والیا تیرے جیا سونا میری اکھاں نے دیکھی ہی کوئی تیرے جیا سونا میری اکھاں نے دیکھیا بولو کیا بھی منن والے تیرے جیا سونا میری اکھاں نے کملی والیا کوئی دیکھیا اور تیرے جیا خوبصورت اکمل دیال آج تک کسی ماں نے جنیا ہی نہیں کملی والے اللہ نے تینوں ہر آپ کو پاک پیدا فرمایا جنہیں چاہیا اویں رب نے تیری مرضی کے مطابق تینوں بنا چھڑیا پھر کیوں نہ آقا شان وکرا میں نہ دے اور کوئی نہیں سونا سونے دے سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں جبریل حد کی لمبائی کلا دے پیارے حبیب سونے حاضر کیوں سمے فرمایا جبریل دس بڑے بڑے جہان ویکے نہیں بڑے بڑے سونے ویکے نہیں کوئی میرے جا بھی سونا ویکی آئی جی کوئی ہوں اس ویلے کوئی پندرہویں صدی کا کوئی وکیل میں تھوڑے ورگا تھوڑے سامنے موجود یقین کر جبریل سی کلب تو لارگا مشاری کا نواری بہا پلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کملی والا مشرق سارے ویکے نے مغرب سارے ویکے نے کئی لوگ ساری چٹان پور کے ویکی بڑی بڑی قریب تو قریب ہو کے ویکیا پر تو سارا کوئی سونا ہے شان وکھرا ملاد شان بکرا ملا دے کوئی نہیں سونا سونے دے رب دا قرآن بھی سن لے پھر کی قرآن نہیں سنایا کد لتیجا سپارا شروع جی اللہ کریم دا بیان تے فرمان پر فرمایا تل کر رسولو تل کر رسولو فضلنا بعدہم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجا اللہ فرمانا دل کر رسول فضلنا بعد احما لا بعد اساں بعد رسولاں نو بعد سے فضیلت دتی منہم من کلم اللہ انہاں وچوں وی بعد او نے جنہاں نو میں شرف ہم کلامی نال نوازے ورفع بعدہم درجات اور بعد ایسے بھی نہیں جنہاں نو بعد انہاں نے وچوں فضیلت دتی اور یار سب تو زیادہ فضیلت درجہ مقام عروج شان مقام ایمان نشر سے کلامی بچ سب تو زیادہ در نوازیا سے پل لکھتے تھا نام انہوں نے لال کملی والے نوازیا ہے شانہ وچوں بھی بد مرتبہ وچوں بھی بد مقام وچوں بھی بد درجات وچوں بھی بد صرف ہم کلامی دے وچ جدوں جناب اپنا صرف ہم کلامی نے نوازیا تو وہ بھی سارے نالوں بد تے پھر کیوں نہ آخا اس قرآن کی آیت کی روشنی میں شان بکرا میں نہ دے شان بکرا آمینو دلال دا کوئی نہیں سونا سونے دے لدا اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت تاجدار بریلی مولانا شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دا نام سمجھیں کئیاں بدمزلہ دے وانا دے زلزلہ تاری ہو جاندا ہے او بریلی دے شہنشاہ بھی فرماندے پنے آپ کہندے پنے وہ کنواری پاک مریم وہ کماری پاک مریم وانا پب تو پی ہے کادم ہے عجب نزان آزم ہے عجب نشان آزم مگر آمنا سجایا مگر آمنا سجایا وہی سب سے افضل آیا مگر آمنا سجایا وہی سب سے آیا مگر آمنا سجایا وہی سب سے افضل آیا مگر آمنا سجایا وہی سب سے افضل اپنے کو کچا ماریا نے کیوں اور جنہ کو سب کچھ نہیں ہوئی کر دے نہ کچا مار دے خدا جی کسمے وہ گل کر دے جن قرآن نال تعلق ہوگا جن مستفا دے فرمان نال تعلق میں بھی کرتا دسا اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب کی صورت حاصل کر کے ایمان والوں آڈر حکم فبی وال کا فل یفرح خوشیاں مناؤ الحمدللہ صوفی امتیاز علی صاحب انہوں نے دوسرے ساتھی اللہ دا فضل اللہ دی رحمت انہاں نوں پتر دی صورت وچ حاصل ہویا. انہوں نے سرکار کا میلاد چکیا کہ ساڈے تے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت پتر کی صورت ہوئے گی تو مستفا کا میلاد منا کے خوشی کریں گے. الحمدللہ ساری خوشیاں اللہ کے فرمان کی روشنی بھی ہو رہی ہے. نامے نامی اس میں گرامی آوے محبت کے پیار نہ دروشی بھی پڑھیا کرو پر یہ بڑے فائدے نے. جڑا بندہ ایمان عقیدے کی صحت نال ایک مرتبہ دروشری پڑھے نا ایک مرتبہ دروشی اللہ کے فضل و کرم دے نال انہوں بڑے فائدے حاصل ہوتے نے. او جناب جی ایک واری درود پڑھے میں اپنے کولوں نہیں کرنا بلکہ جس سونے دا میلاد منا رہے ہاں او پیارے آقا مولا کو جس کا فرما دے نہیں فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن ذرا گج وج کے سبحان اللہ دی صلی ہے. فرمایا جڑا میرا غلام میرے تے ایک مرتبہ درود تے گائے اللہ دی اودے تے دس مرتبہ سلامتی نا ولوں دیئے درود ایک واری پہ دیئے تے رب دی بارگاہ وچ سلام دس واری آوے. کیوں بھائی اج کوئی علاقے دا کونسلر کسے نو جناب دی سلامتی دے نال یاد کرے کسے نو سلام بھیجے علاقے دا کونسلر علاقے دا ایم پی اے علاقے دان میں نے کسے نو سلام بھیجے کسے تے سلام کرے او خوشی نال پھلیا سماندا نے کہ میرے علاقے دے کونسلر نے مینو سلامتی نال یاد کیتا تے میرے تے سلام بھیجے مینو سلام کیتا ہے مینو سلام آکھے ایم پی آکھے ہور پھلیا سماندا نے ایم ایل اے اگر سلام اپنا سلامتی بھیجے تے سلام کہہ کے یاد کرے کہ وہ بندہ خوشی نال پھلیا سماندا نہیں. اگر علاقے دا جناب جی وزیر یا وزیر اعلی ملک دا جناب پرائم منسٹر جناب اگر کسی نو سلام بھیجے وہ خوشی نال پھلیا سماندا نہیں. اور نبی پاک دے میلاد دی مقدس محفل سجا کے بیٹھن والے اگر اپنی قسمت دا اندازہ تے کر تو نبی پاک تے ایک واری سلام بھیجے رب تینو دس واری سلام ہاں پھر اوپر کتنا شخص پاگا والے وہ انسان کتنا بختوں والا ہے کہ جڑا ایک واری نہیں سلام پہ پیا بھیجتا ایک واری درود نہیں بھیجتا بلکہ ماشاءاللہ اذانہ تو پہلے بھی اذانہ تو بعد بھی نمازاں تو پہلے بھی نمازاں تو بعد بھی صبح بھی دوپہر بھی شام بھی عشاء ویلے تہجد ویلے یعنی جناب بھی اٹھ دیا بیٹھ دیا لیٹ دیا اور کاروبار کر دیا ہتھ کار وال دل سے زبان کملی والی سرکار والی اندازہ تے کرو جڑا جناب دی ہر ویلے سرکار دی ذات تے درود و سلام دیا تسبیحاں روزدا ہے اور تے میرے رب دی بارگاہ وچوں کتنی والی سلامتی نازل ہوندی ہے تے جڑا وچارا نہ خود بھیجے ہاں کو جو جڑا وچارا جناب دی نہ خود درود پڑے بلکہ پڑھنے والوں دی جناب دی بےزتی بےزتی کدھر ثبوت وبوت کوئی نہیں دار پانگا پھرے وہ بد نصیب نہیں تے ہور کیے. الحمدللہ بڑا بختہ والا وہ شخص ہے جڑا جناب محبت عقیدت ایمان دی صحت دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھدا تے پھر رب دی بارگاہ وچوں وی اور تے سلامتی نازل ہوندی ہے. کیوں جی اور ایک کام صرف اسی نہیں کرتے بلکہ رب بھی پیا کرتا ہے وہ فرشتے بھی پیا کرتے ہیں اور اس واسطے سادے جاتے من مو لین والے انداز میں اختیار کر دیا ہوا کہنے والا جناب جی راہ دے رہا تے راہ دس رہا کہ سورت احزاب سورت احزاب او کٹ ذرا بائے سپارے چنگر ٹکا سورت دا کڈ ذرا تے بائیں سپارے چ نظر ٹکا پردے فرشتے تے خدا صلی علی محمد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی. فرمایا بے شک اللہ دے فرشتے اپنے محبوب نبی تے درود بھیجنے. اور اگر رب نے امر فرمایا یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ایمان والے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا لو. اللہ نے خطاب ایمان والوں کی کنہ تھی بولو. اللہ نے خطاب ایمان والوں کی دوجیاں کیتا ہی نہیں. اسے واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے ہو. یا اللہ کی پروگرام ہے فرمایا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تساں بھی میرے محبوب تے درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو. درود بھی بھیجو تے یعنی خالی درود ہی نہیں نال سلام بھی بھیجو. جڑے آنے نا درود تے ایکو ہی ہے. اس تو علاوہ سارے بنوتی اگر درود کوئی ہے اس تو علاوہ اور کوئی نہیں باقی بناوتی. میں آخیا اللہ کریم نے تو درود کلا بھیجن کا تو پروگرام ہی دیتا نال آخیا سلو علیہ وسلموا تسلیما. درود بھی بھیجو تو سلام بھی بھیجو. تھی آدھا درود بس ہے بھائی اس تو علاوہ باقی سب بناوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد. درود ہے رب کہندا درود بھی بھیجنا نال سلام بھی. الحمدللہ اسی جناب دی پنجاں نمازاں وچ نفلاں وچ سنتاں وچ واجبات وچ فرائض وچ الحمدللہ گوڑے موڑے مار کے اللہ اے درود ابراہیم پڑھ کے درود بھی نبی پاک تے بھیجنے. اذان تو پہلا اذان تو بعد نال درود بھی بھیجنا نال سلام بھی بھیجنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کتنا بخشا والا انسان ہے جڑا اپنے آقا مولا تے دل راتی اس دیا بیٹھ دیا ہاتھ کار وال دل سے زبان کملی والی سرکار وال محبت سے پیار نہ درود و سلام ہی پڑھ دیں. اندازہ کرو دے نام اعمال دے اندر کنیا برکت تے کنے جناب کی نیکیاں جناب کی لکھی جاندیاں. میں کہتا تھا دوستو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا والہ صلوات و سلام نے اپنے مننے والوں دے سامنے جلسے تے کانفرنس کی صورت ہے اعلان فرمایا جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے. اس بیان وال کو جو کرو وہ مجھ سے زور آور ہے. کی مقصد فرمایا لوگوں کدھر ایویں موبائل سے نہ رہ جانا ایویں کسی دے مگر نہ لگ جانا ایویں کسی کی دھی جھوٹی چواری سن سن کے وہ پیچھے نہ تر پیو دے. نبی ولی ایویں مجبور تے بے بس ہوندے نے بے اختیار ہوندے نے کچھ نہیں کر سکتے مت کسی دی بولی سن کے تحریر ویکھ کے کہ جدا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں محمد دے چاند نال تے کچھ نہیں ہوندا مت کوئی ایہو جی بولی سن کے نہیں اپ لوکو زباباں والا جتا مولا سارے نبی ولی کٹھے ہو جان ایڑی چوٹی دا زور وی لان ایک مکی دا پر بنا سکدے نہیں. مت یہ کسی کی دھی جوٹی چوائی سن سن کے مجھے مگر تر پو. آپ نے 12 سال پہلے اپنے مننے والوں نو جمع فرما کے بیان جاری کر کے خطبہ پڑھ کے تقریر فرما کے انہوں نے بھی خبردار کر دیتا ہے بلکہ قیام قیامت تک واسطے آن والے ایک ایک مصطفیٰ دے غلام نے بھی خبردار کر دیتا ہے. میں خبردار ایویں کسی پھسل نہ جانا, ایویں کسی دے برگلانے وچ نہ آ جانا. مت کسی کی یہو جی بولی سن کے کہ کچھ نہیں کر سکتے مجبور تے بے بس نے فرمایا نہ میرے وچ بھی زور جے تے جڑا میرے تو بعد پیارا آ رہا جو زوراں وچوں میرے نالوں بہت اگے جی. اس بیان تو اشارہ کس طرف پہ جان ملتا ہے, لین کیڑی طرف پہ جاندی ہے اور ملتی ہے. وہ جڑا آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے زور آور ہے کی مقصد کہ لوگوں کو سنو اسی مجبور سے بے بس نہیں دے میرے وچ بھی زور ہے لیکن جڑا میرے تو بعد پیارا تشریف لیا رہا اس زوراں وچوں میرے نالوں بہت اگے جی. جڑا اپنے زور کا ذکر کیتا توجہ کرو, جڑا اپنے زور کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا اپنے مننے والوں کے سامنے. اس بیان کو اشارہ کس طرح سے ذرا توجہ کرو, فرمایا لوگوں کو اور نہ سنو میں بھی زور والا دے لیکن میرے زور دے حال و احی الموتا بإذن اللہ. جڑے قرآن نو مندے اچھی آخو سبحان اللہ, جڑے اچھی آخو کہ میں دعا کراں گا اے اللہ پاک کلام دا صدقہ مصطفیٰ پیارے دی محفل میلاد دا صدقہ انہاں دی زباناں سلامت رکھ, دنیا تو جانے دا وقت آئے تے ہوئی زباناں سلامتی دے نال چہرہ تیرے حبیب دے نام دا چرچا کر دیا ہوں, تیرے محبوب کے درود و سلام پڑھ دیا گیا کھچ کے آواز کر کے آخو سبحان اللہ. بات کر دو گے دوستو سوچو آپ نے جڑا فرمایا الموتا بإذن اللہ میرے رب نے جڑا مینو زور عطا فرمایا میں اس رب دے دیتے زور نال مردے زندہ فرمانا وا. کی زندہ کرنا اسی بولو تے بیلی کی آندے نے فخر جل حیا من المیت وَتُخْرَ جَلْ مَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ زندہ کردہ تے ماردہ ہیں اللہ ہی. میں کہا تینوں کیڑا آندہ ہی اللہ دے مارن تو زندہ کرنے دے منکر اے جلال تے تو اسے کر اے بیان تے تو اپنے سنا جتے کوئی رب دے زندہ فرمانے تے مارنے دا کوئی منکر واسطے ہو کیوں بھائی اپنی ماں نہ دسو تسی اللہ کریم دیاں طاقتاں نوں نہیں مندے سنی بریلوی. اچھا جڑے مندے آ کھڑا کرو ہمیں زیارت کرن والے دیکھو کوئی ہے تے نہیں جڑا آندا میں نہیں مندا معاذ اللہ سارے مندے او میاں بیان اوتھے کرو جتے کوئی رب کریم دیاں طاقتاں رب کریم دیا کوئی شانہ دے منکر واسطے ہون. سادہ ایمان ہے زندہ بھی فرماندا ہے ماردا بھی ہے اللہ تعالی, پر اللہ تعالی جڑا زندہ فرماندا تے ماردا وہ اپنی ذاتی قدرت دے نال. تے اے کہنا کہ باقی اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا تے خام خیالی غلط ذہن. ایمان کا بات ہے سادہ ایمان ہے اللہ اپنی ذاتی قدرت سے طاقت نال زندہ بھی فرماندا تے ماردا بھی ہے, اور اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر اللہ دی عطا نال رب دی دتی طاقت نال مردیاں نوں بھی زندہ فرماندا. جیسا کہ قرآن دی آیت دے الفاظ پر دس نے وا او یل موتا بے اذن اللہ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردیاں نوں بھی زندہ فرماندے سن رب دی دتی طاقت دے نال. اور آپ نے جڑا یہ فرمایا وہ مجھ سے زور آور ہے کی مقصد میں بھی زورا والا وا میرے زور دے حالے میں مردے زندہ کرنا وا لیکن عیسیٰ علیہ السلام دے زور دے حال کیا مردے زندہ کر دینے تے کیڑے مردے او مردے جنہ وچ کدی جان ہوندی سی انہاں نو زندہ فرما دے سن تے جڑا اگے اے آکھیا وہ مجھ سے زورا والا ہے مقصد کی اس بیان کو اشارہ کس چیز کی طرف ہے فرمایا صبح لوگ کدھر مغال سے بچنا رہ جانا پگڑے سے بچنا رہ جانا کدھر آنے کسی دن مگر لگ کے اپنا ایمان سے عقیدہ تباہ نہ کر لینا فرمایا جڑا پیارا کملی والا بدوہا کے چہرے والا بلحب یا پیار یا زلفا والا بل فجر کی چاری پیشانی والا یاسین یا مبارک سے سونے دندا والا الگ نشرا کے پیارے سینے والا بنا حوادی پیاری کے سوری زبان والا جڑا پیارا میرے تو پاک تشریف لیا رہا ہے وہ زورا نیچو میرے نال پاس اگے جے وہ جے زور دا حال ہوئے گا کہ بے جان کنکرا نو جان دے دے گا پھر جان ہی نہیں لال زبان دے دے گا پھر زبان ہی نہیں پھر طاقت گرائی بخشے گا پھر وہ بے جان کنکرا نو طاقت گرائی بخشے اپنے رب دی توحید تے اپنی رسالت دے نعرے دی لگا کیوں بھائی کوئی گل سمجھ آئی جڑے ایت پڑھ کے سنا دن رات لو والا ترجمہ کی ہوں ترجمہ یہ ہوں سارے نبی والی کٹھے ہو جان تو جو ہے ایڑی چوٹی دا زور وی لان ایک مچھی دا پر بنا سکتے نہیں میں کہ اپنی خالا مچھی دے پر دا فکر پیا میری خالا مچھی دا پر نہیں بنا سکتی میں کہ چلے دعوت تو فکر دینا یہ جڑی آئے پڑھ کے پہ دسنا سارے نبی بنی کٹھے ہو جاؤ ایک مچھی دا پر نہیں بنا سکتے اگر تیرا جناب احسان تو مطلب مفہوم ہوئی ہے صحیح ہے جڑا بیان کرنا پیا اے صاحب دے الفاظ نو کیڑے کھاتے پاویں گا انی ابل کو لکن نفسی نے کہے ہاتھ پائیرے فانفخ فیہ سیکون طیرا باذن اللہ تو بھی پڑھ کے سنا نہیں آخر بابم والا بھی جتا مولا قرآن بھی آیت دے الفاظ نے ساڈا ایمان ہے بولو ساڈا جنہ دا ایمان ہے بولو جنہ دا نہیں سب چپ کی طرح ساڈا ہاتھ کھڑا کرو میں زیارت کرا جنہ دا ایمان ہے ماشاء اللہ جیوں دے رہو اللہ سلامت رکھے انہاں ہاتھاں نوں بھی سلامت رکھے تو جو او ساڈا ایمان ہے جے نہیں تے تیرا ہی نہیں بولو جے نہیں تے تیرا ہی نہیں ویخ جہاں تیتا پڑھ کے سنا میں وہ بھی پڑھ کے سنا پر مزہ تا جی محمد اکرم رضوی پڑھ کے سنا کبھی وہ بھی تو پڑھ کے سنا دے پھر کی نہ پہنچ جائے جہی آپ تڑھی اور سارے بھولے پالے دوست بیلی بچارے پریشان ہونے دسو جی ادھر سننے تو آواز آئی اللہ کا قرآن ادھر آ جائیے تو ادھر سننے کیا آدھے اللہ کا قرآن ہونا اِسی کدھر جائیے اچھی کدھر جائیں ووٹاں دی واری تینوں پتا لگ جانا میں کدھر جانا ہستا کیوں نہ رو ووٹاں دی واری پتا لگ جانا ہی کہ کیڑا چنگا تے کیڑا مندا ہے کیڑا میرے کام سوارے گا تے کیڑا میرے کام وگاڑے گا ووٹاں دی واری پتا لگ جانا ہی تو مصطفیٰ دی عظمت و شان واری پتا نہیں لگتا اور نبی پاک دی شان دی واری آوے تے سوچی پی جانے ہوں ابھی کدھر جائیے سولو کلی عقیدہ بدلنا اپنے اندر غیرت پیدا اور اپنے نبی پاک والی ایمانی کنیکشن محبت پیار والا کنیکشن مضبوط کر دوستوں بیٹھو یہ گل کہہ دینی گھر میں بیٹھ کے کہ جی ادھر سننے تو ادھر بھی قرآن پڑھیا نہیں پڑھن کی آواز ہوں گی جی ادھر سننے تو ادھر بھی قرآن پڑھن کی آواز ہوں گی دسو اچھی کتنے جائیے اللہ کریم نے تینوں عقل دیتی ہو انسان تینوں اللہ نے عقل دیتی اپنے سلیم عطا فرمائی ایسے تین اللہ نے عقل دیتی ہے, ایسے تین سمجھ دیتی ہے, ایسے تین اللہ نے نظر دیتی ہے کہ حالت تیری ہے وے. اگر تو کسی زمین دا سودا کرنے واسطے جانے تو تینوں کوئی جناب دی مطلب کوئی بہال ہے بھائی آ زمین ہی بھائی اے ویخ لے آ زمین تیرے این جناب الحمدللہ قوت ہے اور اینی سمجھ تیرے بچے اینا تینو اللہ نے نگاہ دیتی ہے کہ جیڑی زمین تو جناب دی سودے وچ لینی ہے جدا سودا کرن چلے ہیں تو وہ زمین نو جا کے دینا تو میرا ویخ کر کے زمین کو لینی بک بھر کے اس جگہ تو مٹی دی اینڈ کرنا کہ اپنے ہاتھ کے اتنے میرا دے اینڈ انگل نال اس مٹی نو کلار کے ایتھے رکھ کے چیک کرنا کہ تینو اللہ نے اینی نگاہ دیتی ہے تو فوری اینڈ کر کے دیکھ کے اس مٹی نو تے پہچان جانا ہے کہ یہ مٹی نفع والی ہے کہ نقصان والی تینو اللہ نے اینی عقل دیتی ہے بس چلیا مٹی نو اپنا تلی تے کھلار کے پہچان جانا ہے کہ مٹی نفع والی ہے کہ نقصان والی ہے تینو بولیاں دا نہیں پتا لگتا کہ بولی بدبی والی ہے کہ محبت والی ہے تینو یہ پتا ہی نہیں لگتا کہ جڑی بولی کیا بول دے جس رنگ وچ قرآن دی آیت پڑھ کے یوں یوں کیا کر دے تینو یہ بولی تو سمجھ نہیں لگتی کہ بدبی والا رنگ اختیار کیتی بیٹھا ہے یا کہ محبت والا رنگ اختیار کیتی بیٹھا بس مینو کیا قرآن جناب جی اللہ نے نبی پاک اس واسطے نازل کیتا ہے کہ 14-15 صدی دے دور دا جناب جی چول تے جاہل قسم دا ملہ انہوں کھول کے جناب آ کے اللہ دا قرآن پیغمبر کر کچھ نہیں دے سکتا اے دیکھو اللہ دا قرآن جے پیغمبر مضبوط بے بس کبھی یہ میرے نبی دی تعریف ہوندی پئی ہے ایماندار نہ بول اے میرے نبی دی تعریف ہوندی پئی ہے اے میرے نبی دی شان بیان ہو رہی ہے معلوم ہوندا ہے خدا دی قسم کوئی معاملہ ہو رہے پوچھو مامینا دی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین حاضر ہونے والے حاضر اب کو احترام نہ مومنہ دی ماں کوئی سرکار دی شان سے دسو کوئی حضور دے اوصاف کوئی حضور دے کمالات جدو اینی گل کیتی تے مومنہ دی ماں کنا دی ماں اچھا جڑے مومن ہاتھ کھڑا کرو زیارت کرا جزاک اللہ جی ہوں رہو اللہ سلامت رکھے میں تو کیا ہوئے سارے منہ مونی ہے پتا لگتا مومن ہی اللہ دے فرق ہاں بولو کنا دی ماں بولو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تاری زبانہ سلامت رکھے غوث ہی برکت دے ایمان ہی برکت دے مومنا دی ماں دے حضور اج کی اے مومنا دی ماں ذرا سرکار دے با دیان سرکار دے استاد دسو کوئی حضور دے کمالات کوئی سرکار دیا شانہ تے آپ نے کی فرمایا وکانا بولو کو فرمایا میرے کو نبی پاک جو صاحب تے کمالات دے بارے میں پوچھن والے سنو قرآن الحمد اللہ تو لے کے الناس جی سین تک پورا قرآن آمینا دے لال کملی والے جی شان سارا قرآن نبی پاک دی نعت ہے اور حضرت یاری تے کریمیاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ذوق وچ آئے تے محبت بھرے انداز ہے آپ فرماندے نے شدا مدا تے زیرا زبرا میرے آقا سب شان تری رچیاں زیرا زبرا سب شان تری رچیاں تے غیرا لوکاں خبر نہ کائی الحمدللہ اینا اپنے رمضان پایا ਤਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਸਹਿਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਟਿਊਬਾਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਚਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਜਦਾ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸਟੇਜ ਸਜਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਏ, ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਾਨੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਹਕੀਰ ਅਮੇਜ਼ ਨਾ ਜਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨੋ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਨਾਤ, ਨਾਤ ਦਾ ਮਾਣਾ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ, ਸਮਝੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਤਹਕੀਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਅਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਨਾ ਭਾਰ ਜਾਣ ਦਿਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਿਨ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂਰ ਮੁਸਤਫਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਬਲਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਬਰੇਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਠਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਮਿਆਂ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਖਜੂਰ ਵਾਲੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁਦਰਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਪਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਯੋ ਦਿਲ ਲੋ ਬੇਰੀ ਕਸੀਰਾਂ ਹੈ ਤੋ ਜੋ, ਖੁਦ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਲੋ ਬੇਰੀ ਕਸੀਰਾਂ ਵਾਹ ਦੀ ਬੇਰੀ ਕਸੀਰਾਂ ਵਮਾ